الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين ومن تصوموا خير لكم قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منه الشهر فليصم من كان منكم مريضا او على سفر على سفر فعده من ايام اخر قال الله تعالى شاور مدال ندیم لفیل قرآن پڑھ لیجیے ماشاء اللہ مقال اللہ تعالیٰ بلا تو باشر نہ ان کو معلفین اپنی مساج وقال اللہ تعالیٰ ادب العبن تذکا ذکر اسم ربی فصلی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی محترم بھائی اور دوستوں جس طرح پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ پہلی آیت میں نے پڑھی سے فرمایا گیا کہ ایمان والوں تم پر فرض کیے گئے روزے اور صرف تم پر بھی حصہ نہیں بلکہ پہلے جتنی مسلمان امتیں گزری ہیں یہ عبادت سب پر فرض کے درجے میں رہی ہے سب پر فرض کیے گئے تھے اور اس لیے ہیں تاکہ ان کے نتیجے میں تمہیں اپنے باطن میں تقویٰ کا حال اور تقویٰ کی کیفیت حاصل ہو. پھر بھی اللہ پاک اتنی سختی تم پر نہیں کرتا ہے، کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو ان دنوں میں نہ رکھ سکتا ہو روزہ، تو دوسرے دنوں میں اپنی روزہ رکھ لے، گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. تو وہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا یہ جو اصلاحی مختصر دورانیہ، یہ اصلاحی شارٹ کورس جو دیا گیا ہے اس کے پہلے عمل کا تذکرہ کیا گیا. یہ جو شارٹ کورس ہے ریفارمیشن کا، یہ جو اصلاح کا مختصر دورانیہ وقفہ ہے، اس میں چار عملوں کی نشاندہی قرآن مجید کر رہا ہے. ایک تو روزہ کی نشاندہی نایتوں میں ہو گئی، پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، دوسرا عمل جو رمضان کے ساتھ ہوگا وہ قرآن ہے، تیسرا عمل بلا تو باشر نہ ان کو معلفین اپنی مساجد، تم میں سے جو احتکاب کر رہے ہیں مسجدوں میں وہ عورتوں سے نہ ملیں، یہ تیسرا عمل ہو گیا. اور چوتھا عمل جو ہے تو وہ جو مالی حیثیت جن کی ہو، صاحب نصاب ہوں، وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں. تو وہ اسپورٹس پارک کے چار آئٹمز ہیں، اس اصلاحی دورانیے کے چار اعمال ہیں. اس مہینے میں چار اعمال میں لگنا ہے، اور ان چار اعمال میں لگنے کے نتیجے میں پھر آدمی کو رمضان کی تاثیر جو تقویٰ ہے وہ حاصل ہو جائے گی. پہلا عمل ہے روزہ. قلو اشرب حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو جہاں تک صبح کی سفید دھاری اور کالی دھاری علیحدہ علیحدہ پہچان لی جائے. یہ سہری ہوگا کہ کبھی آدمی کو صبح صادق کا دیکھنے کا تب مشق ہو، تجربہ ہو نا، تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کالی لکیر آگے گزر گئی اور سفید لکیر پیچھے سے آ گئی. ہم تو ماشاء اللہ پورا جتنا مجمع بیٹھے ہوئے ساری عمر کسی نے صبح صادق دیکھی ہی نہیں، دیکھیے الطاف صاحب دیکھیے جہاز کو دکھائی دیا الطاف صاحب دیکھ دو اور جہاز میں میں نے دکھائی میں کہ صبح صادق ہے واحد میں نا حتائے دبائی الخیت الابیض من الخیت الاسود من الفجر کہ کالی لکیر اور سفید لکیر میں آدمی کو پہچان ہو جائے کہ دیکھو صاحب نظر آ رہا افق ہی افق ہے آگے کالی لکیر رات والی نکل گئی پیچھے سفید لکیر دل والی آ گئی تو اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے سحری ختم ہو گئی روزہ شروع ہو گیا اور اس وقت ختم ہو گیا سب ماتم سیام اللہ پھر دن کو روزے کو جو ہے رات تک مکمل کرو تو رات کب سے شروع ہوتی ہے جب غروب آفتاب ہو جائے سورج ڈوبا رات شروع یہ دورانیہ ہو گیا سحری سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا دورانیہ اور اس دورانیہ میں جو ہے تو کچھ اعمال میں لگنا یہ روزہ کہلاتا ہے تین باتیں تو ایسی ہیں جس سے روزہ کی بنیاد بنتی ہے روزہ کا ڈھانچہ یہ تین اعمال ہیں وہ نہ ہو ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو روزہ نہ ہو ڈھانچہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے وہ چیز کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے جس کا وجود کھڑا ہوتا ہے پھر آگے اس میں مزید نفاذت کی جاتی ہے مزید اس میں ترقی کی جاتی ہے مزید کوششیں کی جاتی ہیں تو ایسے روزہ کا ڈھانچہ جو ہے یہ تین چیزوں سے بنتا ہے کھانا ترک کرنا پینا ترک کرنا اور عورتوں سے ملنا ترک کرنا یہ تین اعمال ترک کرنے سے روزے کا ڈھانچہ ہو گیا اس کا روزہ ہو گیا اس کے روزہ جو ہے تو اس کے بارے میں حکم نہیں لکھایا جاتا کہ روزہ نہیں ہوا ہے میں سے لیکن ان تین چیزوں میں سے اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا گویا روزہ کا بنیادی ڈھانچہ کھانے پینے اور عورتوں سے ملنے سے پرہیز ڈھانچے کے بعد پھر جو ہے تو روزے کے اندر مزید کام ہے کہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے کہ منہ بند کرنے کا نام روزہ ہو گیا بلکہ روزہ جو ہے یہ سارے بدن کا روزہ ہے آنکھ کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے سارے بدن کے اعضاء کا روزہ ہے اور دل کا روزہ ہے اور روح کا روزہ ہے اور انسان کے اندر ایک چیز ہے اللہ کے تعلق کا ایک پکڑ کی ہے اللہ کے تعلق کا ایک راستہ ہے سر خاص یہ سر خاص کا روزہ ہے ہاں جی روزہ تو کھانے پینے مباشرہ سے بچنا بنیاد ہو گئی اس کے بعد روزہ زبان کا ہے آنکھ کا ہے کان کا ہے روزہ ناک کا ہے روزہ دل کا ہے روزہ دماغ کا ہے روزہ روح کا ہے روزہ جو ہے سر خاص کا ہے ان سب چیزوں کا روزہ ہے اور جب ساری چیزوں کا روزہ ایک آدمی حاصل کرتا ہے تب روزہ حاصل ہوتا ہے صرف کھانے پینے سے منہ روک لینا اور عورتوں سے ملنا عملی اقدام سے روکنا صرف اتنا روزہ نہیں ہے حج میں حج کے موقع پر بکھائے بلا رفسا بلا فسوکا بلا جدال پھر حج رفس نہ کرے فسق نہ کرے جدال نہ کرے ایسا روزہ کہ عملی طور پر تو عورت سے ملنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ملنے کی طرف جو بنیادی کام ہے عورت کی آواز کو سننا اس کے پاس ہوتے سے خوشبو کو سونگھ لینا اور زبان سے اسے باتیں کر لینا آنکھوں سے اس کو دیکھنا پھر باطن میں اس کا خیال جمانا اور پھر غور کرنا تو گویا یہ عملی اقدام تو پریکٹیکل چیزیں جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تو جدا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس کے پہلے سیڑھیاں اور قدم ہیں تو لہذا پہلی سیڑھی سے ہی رکنا ہوتا ہے جو آدمی پہلی سیڑھی پر چڑھ گیا بدلے مندر کی طرف یہ روانہ ہو گیا ہے وہ اس کا اس عمل کی ترتیب شروع ہو گئی ہے تو اس لیے روزہ صرف منہ کا روزہ شرمگاہ کا روزہ نہیں رکھا گیا کھانے پینے سے اور عورتوں سے ملنے کو روکے گا, بلکہ اس کے طرف جتنی لے جانے والی چیزیں ہیں اس سے رکے گا. پہلا عمل کھانا, یہ کھانے میں ایک تو کھانے سے رکا, پھر جب کھانے کی اجازت ہوئی تو اب حلال کھانے سے افطار کرنا. کھانے سے رکنا بھی روزہ ہے, لیکن حرام کھانے سے رکنا تو ساری زندگی کا روزہ ہے. وہ تو سو مدہ ہے. اس لیے حدیث سے ایک حدیث شریف ہے کہ لسائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. کون کون سی خوشیاں؟ کہ عند الافطار, فرحت عند الافطار, اور دوسری فرحت عند لقاء الرحمن. کہ روزے کے لیے دو خوشیاں ہیں, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک افطار کے وقت خوشی, کہ افطار کے وقت آدمی کو کھانے پینے ہر چیز میں لطف آتا ہے. ایسے تو ہم تو روٹین میں ہی کھا رہے ہوتے ہیں, اس وقت آدمی کو کھانے کا پھر حقیقت لطف آتا ہے, صرف پانی پینے کا بھی آدمی کو لطف آتا ہے. ایک فرق محسوس ہوتی ہے, اور فرق رند لکھا رحمان. دوسری فرق جو ہے تو اللہ کے دیدار کی, ایک خوشی افطار کی, ایک خوشی اللہ کے دیدار کی. تو خوشی افطار کی یہ سوم یوم کی ہے, اس دن کے روزے کی کا انتہا یہ ہے خوشی افطار کی خوشی. اور ایک روزہ ہے ساری عمر کا روزہ سوم الدہر, ساری زندگی گناہ سے پرہیز کرنا, ساری زندگی پرہیز میں رہنا. یہ سوم الدہر جو ہے زندگی کا روزہ جو ہے, اس کا افطار کب ہے؟ اس کا افطار موت کے وقت ہے. اور اس کے افطار میں کیا ملتا ہے؟ فرد عند الافطار, فرد عند لقاء الرحمن. اس کا جو ہے تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت تعلق محسوس ہوتا ہے, وہ خاص فرد ہے جو اس وقت ہوتا ہے. اور پھر سب کا نتیجہ جب نکل کر آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ اصلی فرد وہاں پر ہوگی. تو اس لیے روزہ صرف ان کا روزہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک گیا, یا شرمگاہ کا روزہ نہیں ہے کہ عورتوں سے ملنے سے عملی طور پر رک گیا, سارے بدن کا روزہ ہے. کھانے پینے میں سے پرہیز, اور کھانے پینے میں حرام سے پرہیز, مشکوک اور مشتبہ سے پرہیز. جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں جو مسلمان ہیں بار بار مجھ سے سوال کرتے تھے ذبیحہ کے بارے میں. ایک یونیورسٹی میں گیا تو اس میں عرب بھی تھے, پاکستانی بھی, مقامی افریقی مسلمان بھی تھے. عرب نے کھڑے ہو کر دلیل دی, اس نے کہا کہ تہام اللہ نے اتر کتاب حل الحم و تہام حکم حل الحم. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اہل کتاب یہودی عیسائی کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارا کھانا اس کے لیے جائز ہے. تو آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہودی کا ذبیحہ جائز ہے اور عیسائی کا جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا شکر ہے میں کچھ پڑھ لکھ کر آیا ہوں پاکستان سے, ورنہ تو مجھے دبا لیتے. میں بخار آئے بالکل ٹھیک ہے کہ عیسائی کا ذریعہ بھی حلال ہے, یہودی کا ذریعہ بھی حلال ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ وہ اہل کتاب کی کا کھانا تمہارے لیے, عیسائی اور یہودی کا تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارا ان کے لیے جائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہودی ذبیحہ کرتے ہیں, وہ ذبیحے کے عمل پر باقی رہ گئے ہیں. ذبیحہ پر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ذبیحہ بھی کرتے ہیں جیسے شرعی طریقہ ذبیحہ کا ہے, اور اس کو دین کا عمل بھی سمجھتے ہیں, جبکہ عیسائیوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. عیسائیوں کے ہاں ذبیحہ نہ شرعی عمل ہے, نہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ ذبیحہ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے حرام ہے. اچھا, وہ جو یونیورسٹی والے لوگ تو سمجھ گئے, نکاح اس کا دلیل ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس وجہ سے آرام ہو. دوسری جگہ میں گیا, عام لوگوں کا مجمع تھا, ان کے ساتھ تو میں نے سر کدو کیا. وہ سوچ رہے سر میں کدو ہوا, سر میں کدو ہوا سر کوئل والے, لیکن وہ نہیں سمجھا تاثر میں, وہ نہیں سمجھ رہا تھا. تو اس میں نے کہا کہ ایف یو وانٹ ٹو جمپ ان دی ایئر, انگریزی بولی جاتی ہے, ایف یو وانٹ ٹو جمپ ان دی ایئر, واٹ کین آئی ڈو؟ اگر آپ دو میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو تو میں کیا کروں؟ چھلانگ لگاؤ. میں کہا وہ چلان کر میرے ذمہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو پکڑ کر کھینچی اور وہاں سے نکالوں. یہ تو آپ کا ارادہ ہے, آپ کا ارادہ ہے, اس پر آپ عمل کریں گے تو کریں گے. تو صرف یعنی منہ کو بند کر لینا کھانے پینے سے نہیں ہے, بلکہ حرام مشتبہ کھانا یہ ساری زندگی کا روزہ ہے. یہ پرہیز تو ساری زندگی کے لیے ہے. اس حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور افطار اس نے حرام روزی سے کر لی تو اس کا روزہ جو ہے وہ قبول نہ ہوا, روزہ اس کا قبول نہ ہوا. کیونکہ روزہ صرف کھانا ترک کرنا نہیں تھا بلکہ حرام کھانا ترک کرنا بھی تھا, اس پر بھی عمل تھا. شبہ والا کھانا جو ہے اس کا ترک کرنا یہ بھی تھا نا, ساری بات کی پابندی کرنی تھی, تب جو ہے تو یہ اثر ہوتا. تو کھانا پینا اور سارے اعضاء و جوارح کا روزہ, جو حضرت ابن فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت میں آیا مشک, یہ کستوری جو ہوتی ہے ہرن کی, اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ سونا 50,000 تولہ ہو تو 55,000 تولہ ہوتا ہے, آج 80,000 روپے تولہ ہے کستوری. تو مال غنیمت میں آئی تھی, عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ اس کو کوئی تقسیم کر دے, تو بیوی نے کہا کہ میں تقسیم کر دوں گی, انہوں نے ہاں نہیں کیا. پھر کہا, پھر اس نے بیوی نے کہا کہ نہیں بولے. تیسری بار کہا, تم نے کہا ہے اللہ کی بندی تو اسے میں تقسیم نہیں کروانا چاہتا, کیونکہ تولتے ہوئے تیرے ہاتھوں کو جو لگ جائے گا اس کو, جو تو اپنے کپڑوں پر نے اس کو اپنے کپڑوں پر لگا لیا تو اتنا ظلم ہو گیا ہم سے کہ ہم نے مال غنیمت سے اتنا عطر لے لیا, اس لیے تجھ سے میں نہیں کرانا چاہتا, یہ کسی اور سے کراؤں گا. یہ احتیاط شبہ سے احتیاط اس کو کہتے ہیں. ایک کھلا کھلا حرام ہے, ایک حرام کا شبہ کہ اللہ والے جو ہے وہ حرام سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں, شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تو ایسے روزہ میں حرام چیز سے پرہیز, شبہ والی چیز سے پرہیز. اور تین اعمال کے بارے میں, جھوٹ, غیبت, چغلی. جھوٹ اور غیبت کے بارے میں, جھوٹ اور غیبت سے تو علماء کرام کے گروہ کے دلائل میں روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا, نے کہا دو عورتیں تھیں, انہوں نے روزہ رکھا تھا اور انہوں کی حالت بہت غیر ہو گئی, بہت تکلیف میں ہو گئی, روزہ جاری نہیں رکھ سکتی ہیں, ان کے بارے میں کیا کریں. آج فضل بھیجا کہ ان کو کہے کہ اس میں قے کریں. ان نے قے کیا تو اس میں سے تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے قے ہوئے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حلال روزی سے تو روزہ رکھا لیکن دن کو یہ غیبت کر کے غیبت میں مبتلا ہوئی. اور غیبت کے بارے میں آیا ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے یہ گویا اپنے مسلمان بھائی مردہ مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو ان عورتوں نے روزہ تو حلال چیز سے رکھا لیکن یہ غیبت کرتی رہی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے وہ ضائع ہو گیا, وہ گندگی جو ان کے اندر آئی تھی ضائع ہو گئی اور قے میں نکل آئی سامنے آ گئی. اس لیے علماء اکرام کے گروہ کے دلائل میں غیبت اور جھوٹ سے روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے. لہذا روزہ جو ہے تو وہ صرف کھانے پینے کو رکنے اس پر کہ گناہوں سے رکنا کہ ساری زندگی رکنا ہے, روزے کی حالت میں تو خاص طور سے احتیاط سے رکنا ہے. کیونکہ جو جگہ جتنی اہم ہوتی ہے, جتنی نفیس ہوتی ہے, جتنی خاص ہوتی ہے, اتنے اس کے آداب بھی خاص ہوتے ہیں. یہاں زور زور سے باتیں کرتے ہیں, برا والا جس کو کہتے ہیں, لیکن عدالت میں کھڑا ہوا آدمی, ہائی کورٹ میں جج بیٹھا ہوا, وکیل کھڑے ہوئے ہوں, دلائل ہو رہے ہوں, تو وہاں موبائل کھلا رہنا بھی خلاف قانون ہے. ایسے ہی خاص خاص جگہوں پر, خاص خاص موقعوں پر پھر پابندی وہ نہایت سخت ہوتی ہے, زیادہ سختی کرنی پڑتی ہے, اپنے اوپر زیادہ پابندی کرنی ہوتی ہے. ایک روزے کے سلسلے میں کھانے پینے کا تذکرہ جو تھا اس پر بات ہوئی. انشاءاللہ باقی تذکرے پھر کریں گے کہ روزے کے اور کیا تذکرے ہیں, کہ دل کا کیا روزہ ہے, روح کا کیا روزہ ہے, سر خاص کا کیا روزہ ہے, کیسے حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں کبھی کتاب ہمارے